بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لذا بعد از اینکه الله بیان فرمود در جواب کفار که ای پیغمبر اونها دم بریده هستند، اونها ابتر هستند، شما نیستید، حال برای اونها اعلام کن، اعلام مقاطعه، اعلام قطع رابطه. قل یا ایها الكافرون، ای کافران، لا اعبد ما تعبدون، من پرستش نمی کنم معبودان شما را. طمع داشته نباشید که ما کوچکترین تمایلی به معبودان و خدایان شما داشته باشیم. ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما هم عبادت نمی کنید اون چی که ما عبادت می کنید. یکی مربوط، چون اینجا تکرار نیست، یکی در حال حاضر، یکی در آینده. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، در حال حاضر نه من معبود شما را عبادت میکنم و نه شما معبود مرا. و در آینده هم چنین، ولا انا عابد ما عبدتم، در آینده هم من عابد اون چه که شما عبادت میکنید نیستم. ولا انتم عابدون ما اعبد، و هم چنین اینم بنویسی فی الاستقبال، و شما هم در آینده عبادت نمی کنید، شما را الله عز و جل در ازل شما قرار داده که با کفر بمیرید. چنانچه اکثرا کشته شدند این کسانی که بیشتر این یاوگویی ها را داشتند، اکثرا کشته شدند و خدای عز و جل اونها را تارمار کرد. لکم دینکم ولی دین، این سلام متارکت است که من از این به بعد دعوت پیغمبر که ادامه داشت، اما از این به بعد دین شما برای شما و دین توحیدی من برای من، یعنی من دیگه مایوس هستم، شما به طرف دین من نمی آید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که اعلام متارکه بکنی، وقتی که صاف به کفار بگی که من با دین شما کاری ندارم، اون وقت خدای عزوجل به شما موفقیت عنایت می فرماید. ببین، انسان مسلمان در باب دین باید شفاف باشه، صریح باشه. وقتی که با کفار زندگی میکنیم، از نظر دنیا باشون اشکالی نداره داد و ستد بکنیم و با اونها همکاری بکنیم، همدردی بکنیم، حتی به اونها رسیدگی بکنیم. اما از نظر دینی با هم بیاییم و وحدت ادیان تشکیل بدیم، اونطوری که بعضی از سیاسیون این شعار را میدن، این غلطه. در یک کلیپی از یکی از سخنرانهای یکی از کشورهای عربی، یک مفتی خودفروخته دیدم که در جمع مسیحیان صحبت میکنه و طوری صحبت میکنه که گویی شما بر حق هستید. از اول تا آخر آیات قرآن را که عیسی مسیح را و مریم را تعریف میکنه، این اون تعریفات را ذکر میکنه و گویا همین مردان و زنان لخت مسیحی که نشستند داره طوری وانمود میکنه که مصداق اینای شما ها هستید. اینقدر انسان دیگه مداهن باشه، اینقدر ترسو باشه، یا اون تطمی باشه، اون دلارهای سبزرنگ انسان را باعث بکنه که انسان دین را کتمان بکنه. نه، در باب دین باید ما شفاف باشیم. اون چی که شما دارید ما قبول نداریم، مسیر ما اینه، مشخصه. لذا باید در باب دین مداهنت نباشه، حق پوشی نباشه. لذا وقتی که شما مثل مرد اعلام بکنید، اعلام مقاطع بکنید، الله شما را نصرت میده. این بیان نصرت الله است.